Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, to oznacza, że jest już piątek, 5 lipca. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Kajetan P. usłyszy dziś wyrok przed warszawskim sądem okręgowym. Pożar na terenie byłej cukrowni w Chybiu na Śląsku został już opanowany. Greckie służby przechwyciły rekordową liczbę tabletek narkotyku zażywanego przez dżihadystów. Sąd okręgowy w Warszawie ma dziś wydać wyrok w głośnej sprawie Kajetana P., oskarżonego o brutalne zabójstwo nauczycielki języka włoskiego. Do morderstwa doszło w lutym 2016 roku. Mężczyzna przyszedł do ofiary na lekcję, następnie zabił kobietę, ciało poćwiartował, ukrył w torbie i taksówką przewiózł do wynajmowanego w innej części miasta mieszkania. Żeby zatrzeć ślady, podpalił lokal, a następnie uciekł. Szukano go w całej Europie. Po kilkunastu dniach od morderstwa został zatrzymany na Malcie. Kajetan P. przyznał się do winy. Grozi mu kara od 8 lat więzienia do dożywocia, ale ponieważ biegli uznali, że oskarżony w chwili popełnienia przestępstwa miał ograniczoną poczytalność, może dojść do nadzwyczajnego złagodzenia kary. Podczas przesłuchania w Polsce Kajetan P. nie okazał skruchy. Z jego wyjaśnień wynikało, że lektorka była przypadkową ofiarą. Mówił, że postanowił zabić człowieka w ramach pracy nad sobą i walki ze słabościami. Ustawa w sprawie zerowego PIT-u dla osób do 26 roku życia czy prezydencki projekt pomocy dla frankowiczów. Między innymi te regulacje w wieczornym bloku przegłosował Sejm. Posłowie głosami PiS-u opowiedzieli się też za specustawą o Westerplatte. Głosowanie poprzedziła burzliwa dyskusja. Ustawa przekazuje teren Westerplatte należący obecnie do gdańskiego samorządu Skarbowi Państwa. Wicepremier i minister kultury Piotr Gliński argumentował, że ułatwi to jego uporządkowanie. Powinniśmy naprawdę milczeć i wstydzić się wszyscy jako Polacy za to, jak upamiętnione jest to miejsce w tej chwili. Wszyscy powinniśmy się wstydzić, bo wszyscy powinniśmy wcześniej protestować. My porządkujemy i przywracamy pamięć i porządek w polskiej historii i pozwólcie nam to robić. Pochodząca z Trójmiasta posłanka PO Agnieszka Pomaska powiedziała, że jej zdaniem cel ustawy jest zupełnie inny. To nie jest ustawa o budowaniu czegokolwiek. To nie jest wcale ustawa o powstaniu muzeum. To jest po prostu ustawa o tym, żeby rząd PiS mógł zagarnąć teren Westerplatte. Szacunkowy koszt powstania muzeum Westerplatte to 150 milionów złotych. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Pożar na terenie byłej cukrowni w Chybiu został opanowany. Jak poinformował Śląski Urząd Wojewódzki, nie paliły się ciecze czy niebezpieczne substancje, ale m.in. folia składowana w magazynach. Przez kilka godzin będzie trwało jego dogaszanie, dlatego nadal wojewoda śląski apeluje do mieszkańców Chybia i ościennych gmin o niewychodzenie z domu i nieotwieranie okien. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. Zostajemy jeszcze przy strażakach. Jednostki ochotniczej straży są niedofinansowane. Takie wnioski płyną z udostępnionego raportu Najwyższej Izby Kontroli. Pieniądze są potrzebne nie tylko na sprzęt, ale też odzież ochronną, paliwo i przeprowadzenie badań okresowych. Łatwiej mają te jednostki, które zostały przyjęte do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. One dotacje od samorządów dostają, pozostałe muszą radzić sobie same, informuje rzeczniczka NIK-u Ksenia Maćczak. Tylko w 3 z 10 jednostek strażacy ochotnicy są odpowiednio wyposażeni i przeszkoleni, mają ubezpieczenie i przeszli pozytywnie wszystkie wymagane badania lekarskie. To jednostki działające w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. Na pewno strażacy, którzy uczestniczą w działaniach, są to strażacy po ubezpieczeniach, po badaniach. Członek zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej Warszawa-Białołęka prosił o anonimowość. Aczkolwiek nie zawsze są fundusze na to, żeby wysłać ich na badania, wysłać ich na jakieś tam ćwiczenia czy szkolenia, bo no nie ma tych środków, tak? My jako jednostka jeszcze nie włączono do KSRG, nie dostajemy nawet złotówki z miasta. Miasto Stołeczne Warszawa dofinansowuje 3 z OSP w Warszawie. To jest Wesoła, Stara Miłosna i Ursus. Magdalena Łani, Wydział Prasowy Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Na razie nie ma takiej potrzeby, żeby inne OSP na terenie Warszawy dostawały pieniądze od miasta. W Polsce zarejestrowanych jest ponad 16,5 tysiąca jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. I na koniec jeszcze zagranica. Rekordowa liczba tabletek Captagon, ponad 33 miliony, została przechwycona przez greckie służby w porcie w Pireusie. Chodzi o tak zwane narkotyki dżihadystów, które były ukryte w drewnianych listwach i miały trafić do Chin. Greckie służby przeszukiwały kontenery przez 7 dni, aż znalazły wszystkie przemycane tabletki. Łącznie ważą one ponad 5 ton, a ich wartość przekracza $500 milionów. Tabletki nazywane są narkotykami dżihadystów, ponieważ używali ich bojownicy tzw. państwa islamskiego. Błyskawicznie działają na układ nerwowy i sprawiają, że nie odczuwa się głodu, bólu ani strachu przed śmiercią. Tym samym zamieniają zwykłych ludzi w maszyny do zabijania. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. Ta informacja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś pochmurno, większe przejaśnienia po południu, zwłaszcza na północy kraju. Miejscami przelotne opady deszczu na północnym wschodzie. Lokalnie możliwe słabe burze. Będzie od 17 stopni na północy i na wschodzie kraju do 22 na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie, Dariusz Bugalski. Trójka pod księżycem. 5 lipca, 5 minut po północy, czyli jeszcze 5 minut temu, był 4 lipca, to znaczy Dzień Niepodległości. No to posłuchajmy. America. Let us be lovers, we'll marry our fortunes together. I've got some real estate here in my bag, so we bought a pack of cigarettes and Mrs. Wagner pies and walked off to look for America. I said as we boarded a Greyhound in Pittsburgh, this shipping seems like a dream to me now. It took me 4 days to hitchhike from Saginaw. I've come to look for America. Laughing on the bus, playing games with the faces, she said the man in the gabardine suit was a spy. I said be careful, his bow tie is really a camera. Toss me a cigarette, I think there's one in my raincoat. We smoked the last one an hour ago. So I looked at the scenery, she read her magazine, and the moon rose over an open field. Kathy, I'm lost, I said, though I knew she was sleeping. I'm empty and aching and I don't know why. Counting the cars on the New Jersey Turnpike, they've all come to look for America. All come to look for America. Ameryka. Z perspektywy podróży autobusem przez Amerykę dwojga ludzi zakochanych, którzy szukają tej Ameryki. Z bardzo prywatnej perspektywy ten obraz się pojawia. Szukają Ameryki, ale ja proponuję, żebyśmy dzisiaj poszukali Europy. Mówimy, no bo tak, wyjeżdżamy, ciągle jeździmy, podróżujemy, wakacje. Także mówimy o Europie ciągle, ale bardziej mówimy o Unii Europejskiej. A ja bym chciał o Europie porozmawiać. Czy ta Europa... Kiedyś Miłosz napisał taką słynną książkę Rodzinna Europa. I czy ten przymiotnik to jeszcze... No czy to jest prawda? Jak się w Europie czujemy? Co to dla nas znaczy? I zapraszam Państwa, żebyśmy o niej porozmawiali z perspektywy właśnie takiej prywatnej. Kiedyś, jeszcze niedawno, jak dla mnie, jeszcze znam tę perspektywę, to było marzenie. To było coś ukrytego za murem. To było coś ukrytego za brakiem paszportu i pieniędzy, a teraz po Europie podróżujemy, pracujemy, mieszkamy za granicą albo pomieszkujemy, studiujemy, zakochujemy się. No to może dzisiaj o Europie porozmawiajmy z takiej prywatnej perspektywy. Czym ona dla nas jest? Czy jest rodzinna? Może tak. 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Zapraszam Państwa. Pozbierajmy myśli, pozbierajmy opowieści. No a teraz Carlos Santana. Europa, tak jest tytuł oczywiście i tak jest temat dzisiejszego naszego spotkania. No bo wakacje, bo podróże i tak dalej, ale nie tylko. Bo ta Europa to ja myślę, że jakoś jest, może tego nie doceniamy, że ona jest ważna, że to jest trochę taki jakby chłopiec do bicia, prawda? Że ciągle coś jest nie tak, wszystko źle i kryzysy i tak dalej, z tym, że ja nie chciałbym, żebyśmy rozmawiali o Unii Europejskiej, tylko o Europie. O tym, czy ona jest, jak się w niej czujemy, czy to jest nasze rodzinne miejsce. Rodzinna Europa, to może to jest jedna z inspiracji, ten tytuł książki Czesława Miłosza. Ale jeszcze jest inna inspiracja, to znaczy, to było mniej więcej o tej porze roku, kilka lat temu już, mój przyjaciel świętej pamięci miał taką podróż europejską. Zresztą to bardzo piękna historia, bo on jako bardzo młody człowiek podróżował po Europie autostopem, pomieszkiwał w różnych miejscach, był w Paryżu. A potem, kiedy miał taką, on chorował bardzo i miał taki lepszy czas, no to wtedy zaprosił swojego brata i pojechali razem już samochodem, bo chyba wcześniej to był autostop głównie. Pojechali tymi samymi trasami, no ścieżkami chciałoby się powiedzieć, no ale to już nie były ścieżki, tylko pewnie autostrady i drogi. I to była taka właściwie jego ostatnia podróż. I opowiadał o tym, właśnie to była taki ładna, taka pożegnalna podróż właśnie tam, w tamte miejsca po Europie. A opowiadał mi o tym jeszcze wcześniej, jak był na tym pierwszym wyjeździe, no same piękne rzeczy, no ten mit się jakoś, tak się marzenia spełniają, to czasami to źle, że się spełniają, za późno i nie w tę stronę, a tutaj akurat było pięknie. No opowiadał mi wiele rzeczy. No na przykład jak spał gdzieś pod gołym niebem, bo go nie było stać na to, żeby zapłacić za hotel, czy nawet za jakieś schronisko. No i kiedyś właśnie taka noc go zastała gdzieś tam w jakimś miejscu, to było w Szwajcarii. I on się budzi nad ranem, zmarznięty i widzi, że ktoś do niego idzie, jakiś facet. I on się przestraszył, myślał, że coś tutaj zaraz będzie nie tak. Okazało się, że zasnął gdzieś pod stadionem jakimś takim lokalnym, niedużym. No i już tam się zbierał do ucieczki, ale nie bardzo zdążył, no bo zęby szczękały i musiał się tam jakoś jeszcze pozbierać. Ale okazało się, że ten człowiek, który do niego podszedł, no to był portier czy jakiś, nie wiem, ktoś stróż tego stadionu. Mówi, przepraszam, no ale nie, niech pan nie idzie, bo ja chciałem panu przynieść kawy. No i przyniósł mu tej kawy, jakiegoś rogalika, Bogdan zjadł i no i sobie tam porozmawiali. No i poszedł, czy pojechał w swoją stronę. No, czyli ta, no właśnie, to jeszcze to jest taka inspiracja, to jest takie wspomnienie, to była letnia podróż, to mniej więcej było, no było jakby teraz. No i dlatego chciałbym Państwa do tej rozmowy zaprosić. Być może to jest już coś takiego oczywistego, że nie ma o czym gadać, a może właśnie jest. Czym jest ta Europa? Rodzinna? A jeśli rodzinna, no to co to za rodzina? Albo jaka postać w rodzinie? Może tak, może takim skojarzeniem. Ale no, chciałbym, żeby Państwo opowiedzieli o swoich prywatnych kontaktach z Europą, o tym, jak tu jest, jak się, używam słowa tu, jak się tu mieszka, jak się podróżuje, jacy to ludzie, jak się czujemy. No takie wspomnienia, o których nie mam pojęcia, co Państwo powiedzą, no ale pewnie coś z serca popłynie. No to ja zapraszam. 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl, przypominam. No i playlista dzisiejsza jest europejska. Będziemy w różnych miejscach, to będą też różne języki, duże i małe miejsca. No to zacznijmy może od pięknego, królewskiego, polskiego Krakowa. Kraków jeszcze nigdy tak jak dziś nie miał w sobie takiej siły i może to ten deszcz, może przez tą mgłę, ale w każdej twarzy ciągle widzę cię. Wśród turystów rynek stonie znów. Ktoś zakrzyknął głośno, błysnął flesz na gołębie twój. Płaszcz zaczepił mnie w wystawowym oknie, w tłumie gdzieś. Widzę cię, tak wiem, nie zrobię więcej zdjęć, tak wiem. Nie będę prosił, lecz tak wiem. To przecież żaden grzech, tak wiem. Kraków hejnał gra, tak wita mnie. Patrzy na mnie, jakby wiedział, że wracam po to, by choć na kilka chwil zamknąć oczy i móc uwierzyć, że widzę cię, tak wiem. Nie zrobię więcej zdjęć, tak wiem. Nie będę prosił, lecz tak wiem. To przecież żaden grzech, tak wiem. Widzę cię, tak wiem. Nie zrobię więcej zdjęć, tak wiem. Nie będę prosił, lecz tak wiem. To przecież żaden grzech, tak wiem. Czyli Europa. Piosenki, jak mówię, będą z różnych stron Europy, też w różnych językach, a jestem ciekaw, jakie będą opowieści o Europie z takiego prywatnego punktu widzenia, z takiej perspektywy, jak właśnie tutaj. Właściwie to zastanawiam się, którą opowieść, którą stronę, którą ścieżką podążyć. No może idźmy tą rodzinną ścieżką. Jak Miłosz napisał rodzinną Europę, rodzina. No to Polska, no to jest ojczyzna, a właściwie matczyzna, prawda? No Europa to kto to jest? To co to jest za członek rodziny, jeśli to jest w ogóle nasza rodzina? Jak się tu czujemy, czy to jest tu, czy to jest tam? I co to oznacza być w Europie? Tam pojechać, do któregoś z tych krajów mieszkać, pomieszkiwać, nie wiem, żyć, studiować, dostać stypendium, pracować, zakochać się, ożenić, wyjść za mąż. No nie wiem, co to znaczy? Jakie to są relacje? I z kim? Może to jest taka ciotka z Przemyśla, na przykład. Przepraszam, tak, mam taką rodzinną opowieść o ciotkach z Przemyśla. Bardzo takich dystyngowanych paniach, które doskonale wiedziały, który nóż i nożyk do czego i który kieliszek do czego i no i było tam aż nieprzyjemnie, bo one za bardzo wiedziały, a myśmy za mało wiedzieli. Może to jest taka ciotka, troszkę może, nie wiem, nieprzyjemna, albo nie wiem, teraz snuję różne dywagacje, nie wiem, czy to jest prawda, nie wiem, jakie są państwa skojarzenia, co to w ogóle jest Europa. No to zapraszam. Teraz będzie David Bowie, ta słynna piosenka o murze. No bo to jest punkt odniesienia, to był punkt odniesienia, to była ta blokada, to była ta bariera, to były te zasieki, to była ta ściana, dalej był ten wymarzony świat. No a on już runął i co teraz? David Bowie, no to może posłuchajmy, a ja czekam na państwa. David Bowie i Heroes. Thank you. I'll drink all the time. Cause we're lovers, and that is a fact. Yes, we're lovers, and that is that. For nothing will keep us together. Still time, just for one day. We can be heroes forever and ever. What you say? And swing. Though nothing, nothing will keep us together. We can beat them forever and ever. Oh, we can be heroes just for one day. Czyli Berlin, akurat tutaj mur, David Bowie, Heroes, jego wielka pieśń. No i czym ona jest, ta Europa, właściwie? Pani Agnieszka tak pisze. Europa to dla mnie wspólnota, wartości, otwartość. Otwartość granic, ale także głów. Europa to dla mnie strażniczka wartości demokratycznych, przypominanie o tym, co jest konstytutywne dla wszystkich. Demokracja, równość, wolność. Agnieszka nas pozdrawia. I pan Tomasz, dzień dobry. A właściwie dobry wieczór. Witam pana. Dobry wieczór. I słucham. Co pan opowie o Europie? No ja opowiem o Europie. Mieszkam w Polsce, pracuję w Niemczech, w Baden-Württembergi. Spędzam tam wiele czasu. No i muszę powiedzieć, że bardzo dobrze się tam czuję. Byłem zaskoczony usposobieniem mieszkańców. Aha. Wszyscy są bardzo mili, nawet takie rzeczy mnie zawsze zaskakiwały, czego u nas w Polsce nigdy nie mogłem doświadczyć, gdzie obcy człowiek, zupełnie obcy, aha, mówi tobie dzień dobry. Aha. Widzi człowiek go pierwszy raz, a on kłania się i mówi dzień dobry. To mnie zawsze zaskakiwało i do dziś mnie to zaskakuje. No tak, mnie też. Ponieważ moja praca polega tak, że ja się przemieszczam, zwiedziłem już całą Baden-Württembergię, Schwarzwald, piękny zresztą. No i chociaż uważam Niemców za takich naszych, jakby jeśli mówimy o Europie jako rodzinie, aha, jak Europa Zachodnia i Europa Wschodnia, wciąż się tak dzielimy. Nadal tak jest? Nadal pan to czuje? Tak, trochę czuję, że to jest taki brat, starszy, poukładany. Europa to taki młodszy, trochę zwariowany. Europa Wschodnia taki młodszy, trochę zwariowany. Poszukujący. Aha. No dobrze. Tak to widzę. Dobrze. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pozdrawiam proszę serdecznie. Bardzo. Dziękuję. Niech się panu powodzi tu i tam. I wszystkiego dobrego. No to może to jest skojarzenie, starszy brat poukładany, może. Ja co do gościnności, otwartości, zgadzam się. Mój pierwszy wyjazd, to późno się stało w 89 roku, jakoś z paszportem był problem. I pamiętam, to było zupełnie niezwykłe akurat wtedy. No byłem zupełnie tym zdumiony, że to tak może być. Ogromna gościnność. Znaczy byliśmy wtedy bardzo ciekawi dla nich, no bo to były te wielkie przemiany, które się w Polsce wtedy dokonywały, no więc byliśmy bardzo atrakcyjni towarzysko, no ale jednak obcy ludzie. I pamiętam, no każda marka, wtedy były marki, no była, no naprawdę to było coś. Myśmy bardzo te marki tam oglądali 20 razy przed wydaniem, ale właściwie nie wydawaliśmy tych pieniędzy zupełnie. To było zupełnie nieprawdopodobne. Mieszkanie darmo, zapraszanie na jakieś obiady i kolacje. Jak była praca, no to w tej pracy też tam jakieś były poczęstunki. I pamiętam, że prowadziłem taki dzienniczek wydatków i to niezwykłe, to jest trudne do uwierzenia, ale pamiętam, był taki miesiąc, chyba tam byłem 3 miesiące w tych Niemczech. Akurat wtedy to taki lista wydatków. Miesiąc i 4 marki, proszę sobie wyobrazić. No nie było naprawdę na co wydawać, no bo byliśmy tak bardzo goszczeni i hołubieni. No, ale też bardzo oszczędzaliśmy, oczywiście. Więc to był mój pierwszy kontakt z Europą. Taki właśnie, taki realny kontakt. Jak to jest teraz? Pamiętam jeszcze ogromny kompleks, no bo jednak nie było pieniędzy i człowiek przyjeżdżał z tego biednego świata i po prostu nie wiedział, jak się zachować. Trochę cwaniakował, trochę tam jakoś zaradnością nadrabiał te swoje kompleksy, ale ogromny kompleks. Więc mam też takie pytanie, czy dalej tak jest? Czy państwo czują się krewnymi ze wsi zabitej deskami, czy nie? Czy to już jest inaczej, ubogimi krewnymi w tej Europie? No to porozmawiajmy. Chodzi mi o taką perspektywę prywatną, osobistą. I zapraszam. 7@dariusz.bugalski@polskieradio.pl. To teraz te piosenki, no te wybory prawdopodobnie były oczywiste, pewnie zwłaszcza Bowie i Heroes. A teraz może coś mniej oczywistego, ale też inne miejsce w Europie. To będą Węgry. Można byłoby pewnie szukać różnych innych rzeczy. A ja wybrałem Lokomotiv GT. To był ten wielki węgierski rok lat 70. To było jeszcze kilka innych wspaniałych zespołów. Znakomitych, to nadal dobrze brzmi. I te Węgry, takie no, bardziej otwarte, jakieś bogatsze i też przedmiot zachwytów i zazdrości wielu z nas wtedy. No to może posłuchajmy Lokomotivu. Lokomotiv GT i mało znana piosenka. Ember wiesz, ile tam. Egy ember ébren álmodott. Szület, hogy to Lokomotiv GT, węgierski zespół. Znakomity. Myślę, że nadal pięknie brzmi. No i zaraz się przeniesiemy w inne strony, a jestem ciekawy, gdzie się przeniesiemy, gdzie państwa opowieści nas poprowadzą. Europa, taki jest dzisiaj temat. Być może ja wiem, może nie ma o czym gadać. Może to jest takie oczywiste, że jesteśmy tu i koniec i że nawet nie tam, tylko tutaj. Chociaż wiele rzeczy jest zadziwiających. Właśnie ta gościnność, otwartość dla mnie, to jest ciągle mnie zadziwia. No na przykład Norwegia. I wyobraźmy sobie taką sytuację. Pan, który nauczył się świetnie po polsku, naprawdę mówi bardzo dobrze, nie mając żadnych korzeni tak zwanych polskich, nie mając żadnego zawodu, który, no, gdzie język polski jest potrzebny. Zupełnie nie. On się po prostu tego języka nauczył po to, żeby napisać pracę magisterską o Polsce. Akurat pisał o opozycji demokratycznej w latach 70. I później przyjechał do Polski specjalnie, żeby rozmawiać z Kuroniem, z Modzelewskim i jeszcze z kilkoma bohaterami tej naszej polskiej, nie tylko polskiej historii. Nauczył się polskiego, napisał pracę. A pracuje, nie wiem jak teraz, jak go poznałem, no to był stewardem w samolocie. Latał samolot, to nie dlatego, że do Polski, no po prostu to tego pasjonowało, interesowało i tak zrobił. I to niezwykle imponujące, to jednak jest trudny język, prawda, nawet dla Polaków. Europa, taki jest dzisiejszy temat i zapraszam. Pani Magda, dzień dobry, dobry wieczór, witam panią. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I słucham. Bardzo słabo słyszę, ale myślę, że zaraz... Ale panią świetnie słyszymy. O, to dobrze. Proszę opowiadać. Taki mam głos a propos tych kompleksów troszeczkę. No właśnie, czy tak nadal jest, czy nie? Absolutnie nie możemy myśleć o tym, że mamy te kompleksy. Mhm. Wychowujemy kolejne pokolenia. Ja mam 4 dzieci, które mają mnóstwo przyjaciół właśnie w Europie. Mhm. W Hiszpanii, w Londynie, otwarte mamy granice. I mimo, że jesteśmy ze wschodu, te moje dzieci nie czują ani kompleksów, ani różnic. Mm-hmm. Ja osobiście kocham bardzo Londyn i bardzo często wracam do niego, przynajmniej raz w roku. Mm-hmm. A ostatnio mój najstarszy syn Ignacy przywiózł koleżankę i mówi: mamo, wiesz, Marysia mieszka na Portobello. Mm-hmm. Ja mówię: ja jestem tam raz w roku, to jest strasznie blisko. To jest cudowne. A drugą rzecz mam taką, że uświadomiłam sobie, bo jestem z końca lat 70., więc ciężko było wejść w taki europejski styl życia. Ale w momencie, kiedy pojechaliśmy do Stanów, wtedy naprawdę poczułam się Europejką. I co to znaczy poczuć się Europejką? Bez urazy oczywiście, ale myślę, że mamy tyle dziedzictwa, tyle dobra, tak cudowną historię i móc to opowiadać na innym kontynencie jest naprawdę fantastyczną satysfakcją. A proszę powiedzieć, nie wiem, czy pani mnie słyszy, bo ja to pewnie bardziej w jedną stronę opowieść. Ale co to znaczy się poczuć Europejką? Trochę pani powiedziała. Chodzi o dziedzictwo, historię, ale czy jest jakaś cecha, która nas definiuje, łączy Polaków, Hiszpanów? Jako wszystkich Europejczyków. Tak. Czy jest jakiś wspólny mianownik, poza tym, że to jest kontynent i że tu jest dużo ciekawych rzeczy? Tak, uważam, że jest mnóstwo rzeczy. To jest kultura. To jest takie dziedzictwo architektoniczne. Ja bardzo lubię duże miasta, stare miasta i lubię dużo zwiedzać. Sztuka, którą mamy w Krakowie, którą mamy w Gdańsku. Muzyka, bo mamy też świetnych muzyków, którzy są znani też na całym świecie. To wszystko można nazwać naszą rodzinną Europą. Dziękuję bardzo. Proszę uściskać rodzinę. Dziękuję. Bardzo mi było miło z panią porozmawiać. To jeszcze może powiem taką historię, bo za chwilę będzie piosenka śpiewana po gaelicku i po angielsku. Irlandzka pieśń. I jak miałem taką przyjemność, że poznać laureatkę Nagrody Herberta, to się nazywa Nulani Gonel, i ona opowiada, gdzieś czytałem jej eseje, teksty, wywiady z nią, i ona zresztą też opowiadała mi o tym, nam o tym. Jak to... Ona się znalazła w Irlandii, z Anglii przyjechała. Rodzice tam się w tej Irlandii pojawili. Jakieś bardzo biedne miejsce wtedy. I pub. I w tym pubie rozmowy takich... Nie żadnych profesorów uniwersytetu i lingwistów, broń Boże. Nie, takich zwykłych ludzi, rybaków, nie wiem, mieszkańców tej właściwie chyba nawet wioski, którzy przychodzą do tego pubu i zaczynają, i są rozmowy i potem dyskusja na temat prawidłowego użycia jakiegoś słowa gaelickiego. I barman, który, proszę sobie wyobrazić, ma słownik i od czasu do czasu sprawdza i rozstrzyga te spory. No, a propos tego, o czym pani powiedziała, o tradycji, o historii, że to jednak jest nadal ważne, prawda, że my to jednak pielęgnujemy. I że to, jakkolwiek by nam się wydawało, że to może już odchodzi w przeszłość, ale ta przeszłość żyje jednak, prawda? To ja myślę, że to jest cecha europejska. No dobrze, to porozmawiamy. Jestem ciekaw państwa opowieści, a jeszcze może ten motyw rodzinności jest jakoś ciekawy. Ja jeszcze mam pewien trop, jeszcze spróbuję podpowiedzieć. Nie wiem, czy tym tropem pójdziemy, czy mają państwo jakieś swoje pomysły. Ale jestem ciekaw tych opowieści takich właśnie... prywatnych, z perspektywy prywatnej. Europa, co to takiego? I co to znaczy być Europejczykiem? Jak się czujemy w Europie? Tu czy tam jesteśmy? Jesteśmy tu czy jesteśmy tam? Czym ona dla nas jest? No dobrze, to ta obiecana piosenka, najpierw po gaelicku, a potem po angielsku, i to jest grupa The Chieftains, legendarna irlandzka, no i równie, nawet może bardziej legendarny Van Morrison razem. tero mobile gro go scuola me han smoline salando vara corele magro har soile I got up 2 hours before day and I got a letter from my true love and I hear Van Morrison i The Chieftains. Europa. Czy ta rodzinność tutaj jest kluczem? Jakimś, jakąś podpowiedzią, jakimś tropem? Państwo piszą, że tak. No, na przykład pan Jan tak pisze. Z mojego punktu widzenia Europa to jest daleka rodzina. Daleka rodzina. Kiedyś widziana jako niedostępna, ja czułem się jak ubogi, gorszy krewny. Po wielu latach moje kompleksy ustąpiły. To było konkretnie w czasie wakacji we Włoszech 2012. A to ciekawe, proszę napisać, co to znaczy. Dlaczego akurat? Myślę, że to ustępowanie kompleksów, przełamywanie jest ciekawym bardzo tropem, prawda, w tej rozmowie. I dalej. I czasami wolę tę daleką rodzinę niż najbliższą. Tak pan Jan pisze. Bardzo dziękuję za ten list. Ja mam jeszcze taki trop, taką podpowiedź. No dla mnie jakoś to jest też ważne. Babcia mnie nauczyła, że jak się do kogoś idzie, no to trzeba mieć gościniec ze sobą, tak babcia mówiła. Gościniec. No to właśnie nic takiego, no ładne słowo, prawda? No to jest ładne. No wiadomo, no trzeba mieć jakieś kwiatki, koniaczek albo czekoladki, no coś tam trzeba przynieść, prawda? I teraz wybieramy się w gości do rodziny, do dalszej, bliższej. No to jakiś koniaczek, czy coś powinniśmy mieć. No i teraz to jest ten nasz koniaczek, czy nasze kwiatki, czy nasze czekoladki, jak jedziemy, nasz gościniec, to jaki jest, jak jedziemy do kogoś, do tej europejskiej rodziny. Znaczy to dosłownie pytam, ale też zastanawiam się metaforycznie. Pani, rozmawialiśmy tutaj i była mowa o polskiej muzyce, o wielkich muzykach, że są znani na świecie. No prawda, rzeczywiście, to jest coś takiego. To jest nasz gościniec. A inny? Jakieś mamy inne jeszcze propozycje? Koniaczków i czekoladek? No to co państwo powiedzą, jestem bardzo ciekaw. A na przykład, co pan Marian powie? Dobry wieczór, witam serdecznie. Halo? Dobry wieczór. Dobry wieczór. Chciałbym powiedzieć, jestem, że tak powiem, w bardzo średnim wieku, mocno zaawansowanym, w sensie mam powyżej 50 lat. Niech pan nie przesadza, bo ja też jestem w tym wieku, to nie mogę się z panem zgodzić, że to jest zaawansowany. No ale dobrze, przepraszam. Przez całe dorosłe życie pracowałem, może nie, że pracowałem na stałe za granicą, tylko jeździłem po całej Europie. Aha. I uważam, że nie mamy absolutnie czego się wstydzić, ani się czuć gorszymi. Bo jesteśmy w Europie, w której tak naprawdę jesteśmy równi, wszyscy równi. I tyle. Powiedziałem tu na początku, że miałem taką sytuację w Anglii. Jeżdżę co roku do rodziny i na basenie mówiłem do dziecka po polsku. I Anglik zapytał mnie, skąd jestem, więc ja powiedziałem, że z Polski. On mówi, ty pracujesz? To ja mówię, nie, na Europie jestem. Aha. On się mocno zdziwił. Dlaczego? Że pana stać? Polak na urlopie w Anglii. Polacy tak nas postrzegają, oczywiście nie wszyscy, ale w wielu przypadkach postrzegają nas jako tych gastarbeiterów. Natomiast wszędzie w całej Europie też widać i słychać Polaków i ja się z tego cieszę. I przeżyłem komunę. Aha. Za tej komuny NRD też widziałem z ambony przy Berlińskim Murze, kiedy jeszcze ten mur był taki mocno stojący. Aha. Za plecami, mając w Berlinie Zachodnim piękne kolorowe sklepy, wystawy. I po 2 miesiącach pojechałem do Niemiec Zachodnich i przejeżdżałem do Holandii, gdzie siedziała pani w spódniczce, a nie żołnierze w karabinach. No tak. A czy pan pamięta, bo to jest ciekawe, bo to pan jest to pokolenie i to pewnie dla pana jakoś też było ważne, że no, ja wiem, z mego doświadczenia, no u mnie to tak było, że jednak miałem ogromny kompleks tej Europy, takiego biednego, dosłownie i pewnie w przenośni jakiegoś takiego ubogiego krewnego. Czy pan pamięta taki moment, że to się przełamało, że nagle się pan poczuł, no że właśnie tak jak pan powiedział, równy i bez kompleksów? Tak, była jakaś taka chwila? Tak, ja na początku, tak jak pan powiedział, bardzo się czułem się, może nie mniejszy, ale no to wszystko było takie nowe, takie fajne, takie piękne, a ja z tego szarego kraju wyjechałem. No tak, tak i wtedy, było. Wtedy faktycznie czułem się taki trochę, może nie gorszy, ale no inny. Ale w momencie, kiedy poznałem język, zacząłem rozmawiać, i rozumieć, co ludzie do mnie mówią i wtedy jakby nie zdarzyły mi się jakieś takie drastyczne sytuacje, ale bywały takie, kiedy to Polacy i tak dalej. Ja mówię, a kto to? Co Polacy? A kim my? Co? My jesteśmy gorsi? I ja myślę, że wtedy, kiedy tam no, ten 89 rok nastał i jak już te granice i to wszystko się pootwierało, to dla nas przynajmniej, To było lepiej. Powiem panu jeszcze taką historię, kiedy jeździłem, bo ja wtedy jeszcze pracowałem od 87 do 9. Pracowałem tam na stałe w Niemczech i jak jechałem do Polski po 89 roku na weekend, to jak stało na granicy w Lubieszy, w Kołbaskowie, 5 samochodów osobowych do odprawy, to ja jechałem 20 km dalej do przejścia w Lubieszynie, ponieważ te 5 samochodów, kontrola tych 5 samochodów trwała dłużej niż ta jazda i przejazd tamtym przejściem przez Lubieszyn, które notabene było tylko dla obywateli domoludów. Aha. Czyli tych naszych tam, no tak. Naszych tych. Ale jakby do rzeczy nie należy się absolutnie czuć gorszym w Europie. Jesteśmy ja jestem oczywiście normalnym człowiekiem, który pracuje ciężko i wcale nie zarabiam Bóg wie jakich wielkich pieniędzy, ale jeździmy po tej Europie i wożę teraz też dzieci i cieszę się z tego, dzieci też się cieszą, że jeżdżą po Europie. Dziękuję, pozdrawiam, proszę uściskać rodzinę. Dziękuję wszystkiego bardzo. Dobrego. Pozdrawiam. No to miłych wakacji życzę. No właśnie, ale te dwa tropy, może to jest ciekawe, prawda? To znaczy, czy był taki moment, że pozbyliśmy się kompleksów? Czy państwo pamiętają ze swojego życia, jak to było, że nagle, nie wiem, może czarodziejska różdżka jakaś, a może jakieś doświadczenie ważne, życiowe? Pan powiedział o tym, że się nauczył języka i to może sprawiło to, że nagle się poczuł siebie. A to jest jedna rzecz. A druga, no dobrze, jedziemy do tej rodziny w gościnę. Tak? Mówię teraz dosłownie, ale też przenośnie, jakoś mówiąc o europejskiej rodzinie. No ten trop chyba jest nośny. No i co im przywozimy? Co to jest ten gościniec nasz? Co możemy? Jaki mamy wkład do tego wspólnego składkowego przyjęcia, jeśli to tak traktować dalej? Co my mamy takiego do zaproponowania właściwie, że się czujemy równi, prawda? A nie ubodzy krewni. No zapraszam, 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Niestety nie zmieszczą się wszystkie europejskie kraje, języki dzisiaj, czy piosenki, tam muzyka akurat, no to się nie da tego tak skompaktować. No chyba, żebyśmy mieli takie płyty czarne i na 78 obrotów przyspieszali, to wtedy one by trwały po 20 sekund te piosenki pewnie i wtedy może by się zmieściły, więc tak nie róbmy, bez takich głupich pomysłów. No będą tylko niektóre, ale może ta akurat jest jakoś reprezentatywna, bo tak, flamand śpiewający po francusku, o Amsterdamie. No to jest Brel. Posłuchajmy, przypomnijmy sobie. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui chantent, les rêves qui hantent au large d'Amsterdam. Dans le port d'Amsterdam,